بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، گزشتہ ملاقات میں جو بات عرض کی جا رہی تھی وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ہم ان کو عام انسانوں کی باتوں کی طرح ماننے اور نہ ماننے کے لیے با اختیار ہیں، یا وہ مسلمانوں کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے واجب الاتباع ہے؟ جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے جس طرح اللہ کی نافرمانی معصیت ہے، پیغمبر کی نافرمانی بھی معصیت ہے. جس طرح اللہ کے احکامات ٹھکرانے والے جہنم میں جائیں گے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کو ٹھکرانے والے بھی جہنم میں جائیں گے. جو طبقہ اس میں تاویل کرتا ہے اور حدیث کے واجب الاتباع ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا کیا ہے؟ اس بات کو پہلے سمجھیں. وہ مختلف انداز سے ہیلے بہانے کرتا ہے. حدیثیں شروع میں لکھی نہیں گئیں، حدیثیں محفوظ نہیں رہی، انسانوں کی باتوں کی کیا اہمیت، اللہ کے نبی کے صحابہ معصوم تھوڑے تھے، الگ الگ انداز سے باتیں کی جاتی ہیں. ایک ایک بات کا ازالہ ہو جائے، ایک ایک غلط فہمی کا جواب ہو جائے، تاکہ آپ حضرات کا بھی ذہن صاف ہو، اور اس قسم کا کوئی گستاخ اگر آپ کو ملے تو آپ بھی اس سے گفتگو کر سکیں. گزشتہ میں نے جہاں پر بات چھوڑی تھی وہ بات یہ تھی کہ دشمنان اسلام نے اسلام پر جب حملہ کرنے کی سازش تیار کی تو پہلے قرآن پر حملہ کیا، قرآن کو غیر معتبر قرار دینے کے لیے کوشش کی. طریقہ کیا اپنایا؟ میں نے اشارہ دیا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اہل بیت کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بنو امیہ کے لوگ عہدوں پر فائز ہیں، بنو ہاشم کے لوگ نظر انداز کیا جا رہا ہے. سیدنا عثمان غنی بنو امیہ کے ہیں، حضرت علی بنو ہاشم کے ہیں، حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. یہ بات سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے کہ سیدنا عثمان غنی کو سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی نے ہی تو مانا تھا. اس زمانے میں جس طریقے سے آج ووٹ دے کر کسی کو چنا جاتا ہے تو اس ووٹ کی ایک مدت ہوتی ہے، 2 سالہ 3 سالہ 5 سالہ. اسلامی نظام حکومت میں خلیفہ کا انتخاب 2 سال 5 سال کے لیے نہیں ہوتا، اس شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے. یہ شخصیت نظام چلائے گی جب تک چلائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینے والی سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو یہ بات نہیں سمجھی جو آپ کو سمجھ رہی ہے؟ جو فلسفہ آپ بتلا رہے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا, یہ رائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ کو دیجئے. سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ میں حضرت علی نے بیعت کی, اور حضرت علی اہل بیت ہیں یہ آپ کو نظر آیا, اور عثمان غنی اہل بیت ہیں یہ آپ کو نظر نہ آیا. سیدنا عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد نہیں ہیں, حضرت علی کو ایک بیٹی منسوب ہے, عثمان غنی کو دو بیٹیاں منسوب ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اس دنیا میں زمین کے اوپر چلتے ہوئے انتقال سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی, عشرا مبشرہ 10 صحابہ کرام, سیدنا عثمان غنی اس میں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک لکھانے کے لیے کسی صحابی کو بلاتے تھے, اس کا میں نے تعارف گزشتہ کرایا تھا, جن کو ہم کاتبین وحی کہتے ہیں وہ صحابہ امت میں بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے معتمد ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی, آپ زبان سے پڑھ کے سناتے تھے, نہ اپنے قلم سے لکھ سکتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے, یہی تو خصوصیت تھی, اسی کو تو امی کہتے ہیں. بعض لوگوں سے نادانی میں امی کا غلط مطلب نکل جاتا ہے, وہ امی کو جاہل کہتے ہیں. نہیں, معاف کیجئے گا, امی کے معنی جاہل کے نہیں ہوتے, امی کے معنی بغیر پڑھے لکھے کے ہوتے ہیں. امت کا دیگر طبقہ, امت کے دیگر افراد بغیر پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں, لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی وسائل میں کچھ نہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اللہ کے بعد اللہ کی کائنات میں سب سے بڑے عالم تھے. یہ ہے معنی امی کے. آپ صحابہ کو بلا کر قرآن کی آیتیں لکھا دیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی انہی خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جو کاتبین وحی شمار ہو گیا, بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ جب دشمنان اسلام نے قرآن کے خلاف محاذ کھولا تو انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ کاتبین قرآن کو بھی مطعون کیا. سیدنا عثمان غنی کو اسی بنیاد پر مطعون کیا گیا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی بنیاد پر مطعون کیا گیا, اس لیے کہ وہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے. حضرت معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں, ام حبیبہ کے بھائی ہیں, ام حبیبہ ام المومنین ہیں, اور کاتبین وحی میں سے ہیں. لیکن شیعوں نے ایسا ہنگامہ برپا کیا, ایسا طوفان برپا کیا کہ امت کے سمجھدار لوگ بھی اس میں بہ گئے. بعض نادان اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غلط زبانیں استعمال کرتے ہیں. ہرگز نہیں, وہ صحابی ہیں, ان کے اوپر اللہ کے نبی نے اعتماد کیا, ان کے اوپر ابو بکر نے اعتماد کیا, ان کے اوپر عمر فاروق نے اعتماد کیا. سیدنا عمر فاروق کسی کو گورنر بنائے معمولی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ کو سیدنا عمر ابن خطاب نے شام کا گورنر بنایا تھا. لکھنے والے بعد میں کچھ بھی لکھے, ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے محقق پیدا ہوئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن غلط بات کی حمایت تو نہیں کی جائے گی. انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یہ بات لکھی ہے, غلط تو غلط انہوں نے لکھا ہے. سیدنا عثمان غنی نے جن لوگوں کو گورنر بنایا تھا اس میں معاویہ بھی ہیں. اپنے مطالعے کی آپ تجدید کر لیجئے, اٹھا کر کتابیں پڑھ لیجئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ابن خطاب نے گورنر بنایا تھا. الغرض دشمنان اسلام نے قرآن کے اوپر حملہ کرنے کے مقصد سے یہ تانے بانے بنے اور یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, قرآن پاک 40 پارا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 پارے امت کو دے سکے، 10 پارے امت کو نہیں دے سکے. ذرا غور کیجئے گا، یہ پیغمبر پہ الزام نہیں ہے؟ تم نے تو پوری بنیاد ڈھا دی. قرآن کہتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، ہمارے محبوب، آپ کے اوپر جو وحی اتر رہی ہے اس کو من وعن پوری پوری امت تک پہنچا دیجئے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنی ذمہ داری سے آپ سپکدوش اور بری نہیں کہلائیں گے، ذمہ داری میں کوتاہ کہلائیں گے. جب تم یہ کہتے ہو نعوذ باللہ کہ پیغمبر نے 10 پارے امت تک پہنچائے ہی نہیں، تو اس کا مطلب پیغمبر نے اپنی اصل ذمہ داری مکمل ہی نہیں کی، تو مسئلہ صحابہ کا نہیں، ڈائریکٹ پیغمبر کا آ گیا. اور اللہ نے ایسے بزدل نعوذ باللہ، ایسے کم ہمت شخص کو پیغمبر بنایا جو دشمنوں کے ڈر سے 10 پارہ بتلا نہ سکا، تو پھر دین کیسے معتبر ہوگا؟ آپ کی بتلائی ہوئی دیگر باتیں کیسے معتبر ہوں گی؟ ہر جگہ شبہ پیدا ہو جائے گا. پتہ نہیں یہ بات کہاں سے کہاں تک تھی، اور کتنی پہنچائی اور کتنی بچی. اب سنیے، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن امت کو پہنچا کر نہیں گئے تھے، ایک عام آدمی پوچھے گا کہ بھائی وہ 10 پارے کہاں ہیں؟ نازل تو ہوئے آسمان سے، تو ہیں کہاں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خاموشی کے ساتھ حضرت علی کو دے گئے تھے. کس لیے؟ تم امت کو پہنچا دینا. کیوں نہیں پہنچایا انہوں نے؟ وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کے دور میں ایسے حالات نہیں تھے، عثمان غنی کی خلافت کے دور میں ایسے حالات نہیں تھے. بہت سنجیدگی سے سنیے گا، حضرت علی میرے اوپر کا پنکھا بند کر دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تینوں کی خلافت میں وزیر عدل و انصاف تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تینوں کی خلافت میں ان کی کیبنٹ کے منسٹر تھے، مشاورتی بورڈ کے ممبر تھے اور وزیر تھے، کیبنٹ منسٹر. کسی بھی حکومت کا کیبنٹ منسٹر جو ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے. اگر حضرت علی یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی 10 پارہ نہیں بتلا سکے، کس کے ڈر سے؟ نعوذ باللہ. جو شیعہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں کہتے ہیں، آپ نے نہ سنا ہو تو آج سن لیجئے، وہ اپنی مخصوص مجلسوں میں کہتے ہیں ابو بکر کے ڈر سے، عمر کے ڈر سے، یعنی ابو بکر اور عمر اللہ کے نبی کو قرآن نہیں پہنچانے دے رہے. تو پھر حضرت علی نے ان کی خلافت میں عہدہ کیوں لیا؟ اس کا جواب دو. اور ان تینوں خلفاء کے بعد سن 35 سے لے کر 40 تک 5 سال حضرت علی کی خود کی خلافت کا دور ہے، تب بتا دیا ہوتا. یہ اللہ کی امانت جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتری آسمان سے، اللہ کے نبی انسانوں کو نہیں دے سکے، حضرت علی کو دے کر چلے گئے، تو حضرت علی نے پیش کر دیا ہوتا. دوسرے خلفاء کی خلافت کے دور میں ڈر تھا تو اپنی خلافت کے دور میں اوپن کر دیا ہوتا. اچھا، حضرت علی کس کو دے کر گئے؟ حضرت حسن کو، انہوں نے اوپن کر دیا ہوتا. 6 مہینہ ان کی خلافت کی مدت تھی، وہ کس کو دے کر گئے؟ حضرت حسین کو، انہوں نے اوپن کر دیا ہوتا. ایک طرف تو محرم کے 10 دن لمبے لمبے ترانے گاتے ہو، کہتے حضرت حسین حکومت سے ٹکرا گئے، حق کی خاطر جان دے دی، اسلام کی حفاظت کی، تو قرآن بھی اوپن کر دیا ہوتا. وہ کس کو دے کر گئے؟ اپنے بیٹے زین العابدین کو. وہ کس کو دے کر گئے؟ ان کے بیٹے کو. وہ کس کو دے کر گئے؟ ان کے بیٹے کو. ٹھیک ہے، اب سنیے، یہ جو شیعوں کے یہاں امامت کا سلسلہ ہے یہ ٹوٹل فرضی ٹیبل پر بیٹھ کر بنائی ہوئی تاریخ ہے. جن کو وہ اپنے امام کہتے ہیں وہ ہمارے محترم ہیں, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں, حضرت حسن ہوں, حسین ہوں, زید العابدین ہوں, جعفر صادق ہوں, کوئی بھی ہو, وہ سب خانوادے اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, ہمارے لیے ویسا ہی محترم ہیں جیسا کوئی اور احترام کرتا ہوگا. ان کی جانب غلط باتیں منسوب کی گئی اور ایک مستقل مذہب بنا دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور آپ کو یہ بات میں کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ حضرت حسن نے یہ کہہ کر بیعت لی تھی, یعنی اپنی خلافت کا ووٹ, آپ سوچتے ہوں گے وہ خانقاہی بیعت, اسلامی نظام حکومت میں بیعت کے معنی ہوتے ہیں کہ خلافت کی تائید کا ووٹ, میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں, آدمی ووٹ ڈالتا ہے, جس طرح دنیا کے بہت سے ممالک میں ڈائریکٹ پریسیڈنٹ کا انتخاب ہوتا ہے, ہمارے ہندوستان میں ایم پی چنے جاتے ہیں, ایم پی آپس میں ایک کو وزیر اعظم چنتے ہیں, اور پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ اپنا پریسیڈنٹ چنتی ہے. تو یہاں پریسیڈنٹ کو عوام نہیں چنتی, پارلیمنٹ چنتی ہے. دنیا کے جن خطوں میں پریسیڈنٹ کو ڈائریکٹ عوام چنتی ہے, یہ وہی نظام ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا والوں کے اس قانون میں 3 سال 5 سال 4 سال کی مدت ہوتی ہے, اسلامی نظام حکومت میں 5 سالہ انتخاب نہیں ہوتا ہے. جو متقی پرہیزگار شخصیت چن لی گئی وہ کام کرے گی. بعض بیچارے نادان کہتے ہیں کہ جمہوری طریقہ اسلامی طریقہ ہے. نہیں, اسلامی نظام حکومت میں اور کچھ تبدیلیاں ہیں, کچھ اور خصوصیات ہیں جس کو جمہوریت نہیں پا سکتی. اسلامی نظام خلافت میں سب سے پہلی شرط ہے اس کا اہل ہونا, اور ہندوستان کے اندر 2/3 ممبران ہمیشہ نااہل پہنچتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, جن پر 10-10 20-20 کیس ہوتے ہیں, مرڈر کے مجرم ہوتے ہیں, جیل کاٹے مجرم ہوتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے موجودہ حکومت میں اس وقت بھاجپا کا پریسیڈنٹ کون ہے؟ جیل کاٹا مجرم چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث, 10 چور چمار ایک طرف کھڑے ہو گئے, 2 شریف ایک طرف کھڑے ہو گئے, وہ اکثریت میں ہے, ان کی حکومت بن جائے گی. اسلام اس کی تائید نہیں کرتا. اسلام کے اندر حکمران ہوں, گورنر ہوں, حکومت کے عہدیداران ہوں, وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں جواب دے ہوں گے. اہلیت پہلی شرط ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. امت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا حضرت علی کے بعد, تو انہوں نے یہ کہہ کر بیعت لی تھی کہ اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے, اور اگر میں نے کسی اور کو خلیفہ مانا تو یہ ساری بیعت ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی. اس شرط کے ساتھ انہوں نے بیعت لی تھی. جب بیعت مکمل ہو گئی, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا, میرے ابا جان کی وصیت ہے. حضرت حسن بڑے تھے, اپنے والد محترم کے ساتھ جنگوں میں شامل تھے, وہ سارے حالات دیکھ رہے تھے. ان 420 شیعوں کی ساری 420 حضرت حسن نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی تھی, ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیسی غداریاں کیا, صحابہ کو نشانے لگا لگا کے مارا گیا. جو صحابہ میدان جنگ سے نکل کے باہر جا رہے تھے ان کا پیچھا کر کے ان کو شہید کیا گیا. یہ سارے کارنامے ان شیعوں مردود نے انجام دیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ ابا جان کی وصیت ہے کہ وہ تو مصالحت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے, اور ان کی 5 سالہ خلافت کا مدت اسی انتشار میں اور جنگوں میں ختم ہو گیا. وہ بہت چاہتے رہے آخر تک کہ کسی بھی قیمت پر مصالحت ہو جائے, مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے پر نہ چلیں. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو ہضم نہ ہوتی ہو تو سن لیجئے. جنگ صفین میں, جنگ جمل میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی تکفین کا انتظام کیا ہے, کفن دفن کا انتظام کیا ہے. جنگ جمل میں رات کی تاریکی میں ہنگامہ ہو گیا, کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کی لاشوں کو اٹھا کر ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے نکلے، حضرت حسن نے آواز دی، ابا حضرت طلحہ کی لاش پڑی ہوئی ہے. کون تھے طلحہ؟ جنہوں نے جنگ احد میں اللہ کے نبی کا دفاع کیا تھا، اپنے سینے پر اپنے بازوؤں پر تیر روکے تھے، 80 زخم بدن میں آئے تھے اور ایک ہاتھ ایسا بیکار ہوا کہ پوری زندگی وہ کام نہیں کرتا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کو زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھے. حضرت علی گئے، اس ہاتھ کو اٹھایا اور چوما اور کہا خداوندہ تو گواہ رہنا، میں اس خون سے بیزار ہوں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور فرمایا علی تو 10 سال پہلے مر گیا ہوتا، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آئی ہوتی. حضرت علی نے وہ 5 سال رو رو کر گزارے ہیں، کڑ کڑ کے گزارے ہیں. اور جب حالات اس لائق بنے کہ آپس میں مصالحت ہو جائے گی تو 3 بڑوں پر ایک بارگی حملہ کیا گیا، حضرت عمرو بن عاص پر، حضرت معاویہ پر، حضرت علی پر. یہی 3 سربراہ تھے، بڑے تھے مسلمانوں کے اس وقت، جو قیادت کے اہل تھے. 3 کو ختم کر دو، اگر یہ 3 ایک ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ قاتلین عثمان کا کیا بنے گا؟ ہم چوروں کا کیا بنے گا؟ جس طرح بمبئی کے اندر ہیمن کرکرے کو سارے فرقہ پرستوں نے بشمول سکولر طاقتوں کے سب نے مل کے اس لیے مارا، اگر اس نے وہ فائلیں کھول دی تو ہمارے سارے بڑے اندر ہوں گے، سب نے مل کے اس کو مار دیا. ہمیشہ ایسا ہوا، جب اپنے گلے تک ہاتھ پہنچنے کی نوبت آتی ہے تو پھر انسان بڑا سے بڑا کارنامہ انجام دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اتفاق سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بیماری کی اس سے نہیں نکلے، حضرت عمرو ابن عاص نکلے لیکن رات کی تاریکی تھی، ان کے دوسرے ساتھی پر حملہ ہوا، یہ بچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ایسی روشنیاں تو نہیں تھی، روڈ کی لائٹ تو نہیں تھی، اندھیرا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا، آپ کو شہید کر دیا. یہ سارے حالات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے تھے. حضرت علی نے زخمی ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا میں چاہنے کے باوجود نہیں کر سکا، تم کسی بھی قیمت پر حضرت معاویہ سے مصالحت کر لینا، جو قربانی پیش کرنی پڑے کر دینا، لیکن مسلمانوں کا اور صحابہ کا اب خون نہ بہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کے پاس، انہوں نے جواب دیا بیٹے بھتیجے میری یہی خواہش ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بہے، اور بیٹے میں مہر مار کے دستخط کر کے کاغذ بھیج رہا ہوں، اوپر مضمون تم لکھ دو، میں پیشگی منظوری دے رہا ہوں، تم جو چاہو لکھ دو، مجھے قبول ہے. یہ باتیں کوئی نہیں بتلائے گا، یہ باتیں کہیں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ اسلامی تاریخ کا حصہ نہیں ہے. حسن کہہ رہے ہیں کہ ابا کی وصیت ہے کہ میں آپ سے مصالحت کر لوں، اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ بھتیجے یہی میری بھی خواہش ہے، میں پیشگی منظوری دے رہا ہوں، سادے کاغذ پر پیٹ پر دستخط کر کے مہر مار کے آپ کو دیتا ہوں، اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور ہوگا. یہ قاصد حسن کے پاس پہنچا تو آپ نے قاصد کو پھر بھیجا کہ جا کر چچا حضرت معاویہ کو جامع مسجد کوفہ بلا لاؤ. وہاں سے وہ چلے، یہاں اعلان ہو گیا کہ فلانی نماز کے بعد سب لوگ جمع ہو جائیں. اب سیدھی بات ہے، بڑا حساس واقعہ تھا، بہت بڑا مجمع جمع ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ممبر پر اوپر بیٹھا لا، خود نیچے بیٹھے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کہا لوگوں آپ کو یاد ہوگا جب آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، اور اگر میں نے کسی اور کو خلیفہ مانا تو یہ بیعت ادھر خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی. میرے والد محترم کی وصیت ہے کہ میں معاویہ سے کسی بھی حال میں صلح کر لوں، اور میں نے ان کے پاس یہ پیغام کہلایا تھا، انہوں نے مجھ کو یہ جواب دیا تھا، اور میری دعوت پر وہ تشریف لائے ہوئے ہیں کوفہ. میں حضرت معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، میں سلنڈر ہوتا ہوں، اب خلیفے دو نہیں ہوں گے، معاویہ خلیفہ ہیں اور میں خود ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، خود بیعت کی ہے، حضرت حسین سے بیعت کرائی ہے، اپنے فوج کے جنرل سے بیعت کروائی ہے، اور عام انسانوں میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. 20 سال کی مدت ہے، سن 40 سے لے کر 60 تک 20 سال کی مدت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان غنی کی خلافت، سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے دور سے وہ شام کے گورنر تھے، بڑا مضبوط علاقہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمان ایک ہو گئے، اسلامی فوج ایک ہو گئی، تو ان سارے نالائقوں کو پکڑایا. کن کو؟ جن کو حضرت علی نہیں پکڑ سک رہے تھے. کون لوگ؟ سیدنا عثمان غنی کے خون کے ذمہ دار یا ان کی حمایت کرنے والے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، دو گروپ ہو گئے تھے، تو بزن کرنے کا خوب موقع ملتا تھا، لڑانے والوں کو خوب موقع ملتا تھا. اب حضرت معاویہ کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے، شیعہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو حضرت معاویہ اور بنو امیہ کو برا بھلا کہتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور مرتے مرتے بنو امیہ کو کوس کے مرتے ہیں. کیوں؟ جو کام عثمان غنی نہیں کر سکے تھے، جو کام علی مرتضیٰ نہیں کر سکے تھے، جو کام حضرت حسن نہیں کر سکے تھے، حضرت امیر معاویہ نے وہ کارنامہ انجام دیا. اور اسلامی فتوحات جو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں تیزی کے ساتھ جاری تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 سالہ خلافت کی مدت میں کوئی نئی اسلامی فتح نہیں ہوئی. اب وہ سلسلہ شروع ہوا. حضرت معاویہ نے بحری بیڑے روانہ کیے اور اسلامی فوج دور دور علاقوں میں گئی اور اسلام کا پرچم لہرایا. یہ میں نے آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنایا. آپ کو لگ رہا ہوگا شاید آج کے موضوع سے یہ بات میل نہیں کھاتی، یہ واقعہ کیوں سنایا وہ سنیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، یہ آپ نے سنا، بیعت کر لی، یہ آپ نے سنا. کیوں کی تھی؟ مسلمانوں کا خون نہ بہے، ابا جان کی وصیت تھی. اچھا کرا کہ برا؟ اچھا کیا. اچھا کیا کہ برا؟ اچھا کیا. اسی لیے وہ جو قرب قیامت امام مہدی نمودار ہوں گے وہ سادات خاندان کے ہوں گے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے ہوں گے. اللہ نے ان کی اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے، یادگار برقرار رکھنے کے لیے قرب قیامت میں ان کے خاندان کے ایک نوجوان کو وہ منصب عطا کیا. تمہارے دادا جان نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی، حضرت حسن خلیفہ ہونے کے باوجود دستبردار ہو جانا معمولی بات نہیں ہے. امت اس کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن ان شیعوں نے کس نگاہ سے دیکھا وہ سنیے آپ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو، مسلمانوں کی مصالحت کو شیعوں نے کس نگاہ سے دیکھا؟ شیعوں نے ہنگامہ برپا کر دیا، تم بزدل ہو، ناک کٹا لی، عزت خاک میں ملا دی، کیا ضرورت تھی معاویہ سے مصالحت کرنے کی؟ ہم کسی سے کمزور تھے کیا؟ مطلب ہمارا کاروبار چلتا رہتا، اب تو ہم تو ننگے ہو جائیں گے. اور ہو گئے. حضرت حسن اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، یہ بتلانا پڑے گا آپ کو. بی بی فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے بڑے لڑکے ہیں، بتلانا پڑے گا آپ کو. یہی حضرت حسن اب جب نماز پڑھانے کے لیے مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں جامع مسجد کوفہ میں، تو شیعہ آگے بڑھ کر کوئی کہتا ہے گربان پکڑ کے، کوئی کہتا ہے مسلح کھینچ کر حضرت حسن کو پیچھے کر دیتے ہیں. تم اس لائق نہیں ہو کہ مسلمانوں کی امامت کر سکو. یا مسودہ وجوہ المسلمین، اے مسلمانوں کے چہرے کو کالا کرنے والے بزدل، ہٹ جا مسلح سے. حضرت حسن کو نماز نہیں پڑھانے دے رہے. حضرت حسن کے مکان پہ حملہ کیا گیا، آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، اور اسی زہر میں آپ کی شہادت ہوئی. اسی بنیاد پر تو وہ شہید کہلاتے ہیں. حضرت حسن تو کسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا. حضرت علی کے بعد حضرت حسن دوسرے امام، یعنی شیعوں کے شی نقطہ نظر سے جب انہوں نے دستبرداری قبول کر لی تو وہ مسئلہ موقوف ہو گیا، پھر تیسرے امام حضرت حسین. حضرت حسن کی اولاد میں سے کوئی امام نہیں ہے شیعوں کے ہاں، یہ فرق دیکھیے آپ. وہ ہائے حسین کرنے والے ہائے حسن کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں ہے نواسے رسول، وہ نہیں ہے اہل بیت، وہ نہیں ہے فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے، وہ علی کے جانشین نہیں ہے. وہ تو چھ مہینہ خلیفہ بھی رہے، لیکن نہیں، حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر مصالحت کی تھی، اس کی سزا یہ دی گئی کہ ان کی اولاد میں کوئی امام نہیں. میں نے ایک شیعہ سے پوچھا کہ یار یہ بتلاؤ، تمہارے سارے امام حسینی ہیں حسنی نہیں ہیں؟ وہ تو بڑے بھائی تھے، وہ تو خلیفہ بھی منتخب ہوئے تھے. اور سنیے، حضرت حسن کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا. حضرت حسن اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، یہ معمولی فضیلت ہے. اب کیا کرے شیعہ؟ یہ تو سارے شیعہ جانتے ہیں کہ سارے امام حسینی ہیں، حضرت حسن کے بعد کوئی امام حسنی نہیں ہے. وہ سوچتا رہا، کہتا ہے اصل میں حضرت حسن کا خاندان چلا نہیں. ارے میں نے کہا مردود، جھوٹ بھی آدمی سوچ کے بولتا ہے. ہندوستان کے اندر حسنی خاندان موجود ہے، مولانا علی میاں ندوی کا پورا خاندان حسنی ہی تو ہے، وہ حسنی سادات ہیں. عرب کے اندر حسنی سادات موجود ہیں، جھوٹ بھی آدمی کم سے کم سوچ کے بولتا ہے. تو کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا تم شیعہ ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تقیہ کر رہے ہو. میں بتلاتا ہوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے آپ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ ان کی اولادوں میں کوئی امام نہیں. چلیے آگے بڑھیے، جو شیعہ کہتے ہیں اسی کو مان لیتے ہیں. اب حضرت حسین کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد امامت منتقل ہو رہی ہے. اور وہ قرآن، لوٹ کے وہیں آئیے، وہ قرآن 40 پارے والا جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ کے نبی زندگی میں امت کو نہیں دے سکے، شیعوں کے عقیدے کے مطابق، وہ حضرت علی کو، وہ حضرت حسن کو، وہ حضرت حسین کو، اور اس سے اس کو، اس سے اس کو، اس سے اس کو، 10ویں امام نے 11ویں امام کو. اچھا، قدرت کا بھی عجیب نظام ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، ایک شخص نے دعوی نبوت جھوٹا کیا تھا. اس کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں کلی کی، وہ شفا بن گیا. ہماری بستی میں ایک کنواں ہے جس کا پانی کھارا ہے، اس میں آپ کلی کر دیجئے تاکہ میٹھا ہو جائے. وہ جھوٹا مدعی نبوت گیا، اس نے کلی کی تو پانی کڑوا ہو گیا. جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں مار لگی تھی اور آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی، اٹک گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس آنکھ کو اندر کر دیا اور اپنا لعاب دعن اس آنکھ میں لگا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ زخمی آنکھ جو پہلے سے صحت مند تھی اس سے زیادہ دور تک دیکھتی تھی. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. وہ جھوٹے مدعی نبوت کے پاس لوگ ایک ایسے آدمی کو لائے جس کی ایک آنکھ خراب تھی، ایک آنکھ اچھی تھی. کہا آپ خراب آنکھ پر ہاتھ پھیر دی تاکہ اس کی آنکھ اچھی ہو جائے. اس مردود نے اس خراب آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو اچھی والی بھی گئی. اللہ کا نظام ہے. ان جھوٹے 420 شیعوں کی وہ جو فرضی بات تھی کہ اس امام سے اس کو، اس سے اس کو، اس سے اس کو، 11ویں امام کو اولادی نہیں ہوئی. اب کیا کرو گے؟ اب کس کو دو گے؟ حسن عسکری کو اولادی نہیں ہے، وہ لاولد مرے ہیں. اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہنگامہ کھڑا ہوا کہ اب 12ویں امام کہاں سے لاؤ گے؟ اب کیا کریں؟ اب بیٹھی 420 کیبنٹ. نہیں نہیں، وہ بچہ ہوا تھا، ہوا تھا. کسی عورت کو حمل آوے، بچہ پیدا ہو اور اڑوس پڑوس کی عورتوں کو نہ معلوم ہو، محلے کے لوگوں کو نہ معلوم ہو، خاندان کے لوگوں کو نہ معلوم، ایسا ہوتا ہے؟ بچہ ہوا تھا. چلو اچھا ہوا تھا, کہاں ہے وہی دکھا دو, جو ہوا تھا وہ دکھا دو. کہنے لگے وہ ہوتے ہی روپوش ہو گئے. ارے کیوں بھائی, کیا ہوا؟ ان کے پاس وہ قرآن تھا جو دس پارے کم والا, چالیس پارہ والا قرآن جو ہے وہ اوپر سے آتے آتے آتے آتے گیارہویں امام نے بارہویں امام کو دیا. جو حقیقت یہ ہے کہ پیدا ہی نہیں ہوا وہ, لیکن آپ کہتے ہو پیدا ہوا, تو کہاں ہے وہ؟ ایک غار میں جا کر چھپ گئے ہیں. اچھا اس غار کے اندر ہم کو ایڈریس دے دو, جا کے ہم تو مل لیں. نہیں, وہ غار, وہ قرب قیامت اس کا اعلان ہوگا کون سا غار ہے. اس غار کا نام کیا معلوم ہے؟ ایڈریس تو نہیں, نام رکھا گیا سرا من را, جو دیکھے خوش ہو جائے. دکھے گا کس کو؟ چودہ سو سال ہو رہے ہیں, وہ دس پارے امت کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اربوں کھربوں انسان ان دس پاروں کے بغیر دنیا چلا گیا. اوپن تو کر دو. کب اوپن ہوگا؟ جب وہ قرب قیامت ظاہر ہوں گے. کون؟ بارہویں امام, جن کا کہیں اتا پتا نہیں ہے. یہ ہے وہ بنیاد جس کے لیے میں نے گزشتہ وقت کی قلت کی بنیاد پر معذرت چاہ لی تھی کہ بھائی یہ بات تفصیل سے بتلائی جائے گی, گفتگو چلتی رہے گی, لیکن یہ بات مسلمان سمجھے کہ جو لوگ قرآن کو چالیس پارے کہتے ہیں وہ کہتے کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں. اب سنیے آپ, میں ایک شارٹ کم سے کم الفاظ میں دو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کی دلیل پیش کروں گا. شیعہ نہ قرآن کو مانتے ہیں, شیعہ نہ حدیث کو مانتے ہیں. اور ہر شخص جانتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کو نہ مانے وہ کہاں رہے گا؟ وہ مسلمان کہلائے گا. اب آپ کے تعلقات ہیں, آپ کا پڑوسی ہے, آپ چندہ دے زمین میں, آپ بنائے محرم کا تاج, مرضی آپ کی. جو میں نے گزشتہ کہا, جو کرنا ہے کرو, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا. مرنے کے بعد اللہ کے آپ کو کیا منہ دکھانا ہے وہ سوچ کے رکھنا, بس ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہتے. شیعہ قرآن کو نہیں مانتے, دس پارے کے منکر ہیں کہ نہیں ہے؟ تو جو قرآن کے دس پارے کا منکر وہ قرآن کو مانے گا؟ شیعہ حدیث کو نہیں مانتے, وہ لاکھ سر پٹکے کہ ہم مانتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ نہیں مانتے. کیوں؟ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حدیث کی جو ہمارے ہم تک حدیث پہنچی پہلی کڑی, زنجیر کی پہلی کڑی, دادر کا پہلا ٹپا, وہ صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امت تک پہنچی, پہلا واسطہ صحابہ ہیں. اور جو لوگ بھی, کان کھول کے آپ سن لیں, جو لوگ بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اصلاً اسی سلسلے کی کڑی ہے. جو کام یہودیوں نے شیعوں کے حوالے کیا تھا وہی کام اور لوگوں سے لیا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ روح زمین پر سب سے مقدس طبقہ اگر کوئی ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد صحابہ کرام ہیں. اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سارے منافق تھے, یہ سارے غدار تھے, سارے دھوکے باز تھے. حضرت علی, حسن, حسین اور ابو ذر غفاری, ان کو چھوڑو باقی سب اللہ کے نبی کے خاندان دشمن تھے, سب منافق تھے, سب کافر تھے. اچھا یہ چار بھی نفاق کا لبادہ اوڑھے تھے, حق بات نہیں کہہ پا رہے تھے, یہ بھی گئے. باقی کو تو آپ نے پہلے ہی کافر کہا تھا, بچے یہ چار. حضرت علی حق کہہ سکے؟ اگر کہہ سکتے دس پارہ اوپن کر دیا ہوتا, وہ بھی نہیں کہہ سکے, وہ منافق ہو گئے. حضرت حسن کہہ سکے؟ نہیں کہہ سکے, وہ بھی گئے. حضرت حسین کہہ سکے؟ نہیں کہہ سکے, تو وہ بھی گئے. یعنی یہ چار جو بچے تھے تقیہ کرنے کی بنیاد پر, شیعہ تو ان کو مسلمان مانیں گے لیکن جس کو وہ تقیہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر یوں بھی خارج ہو گئے. بچا کون؟ کوئی نہیں بچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جو پہلے راوی ہیں صحابہ کرام, جب وہی غیر معتبر تو حدیثیں کیسے معتبر ہوں گی؟ وہ بتلاؤ. تو چونکہ شیعہ صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے اس لیے وہ حدیث کو بھی مان نہیں سکتے, اور قرآن کو 40 بارہ کہتے ہیں اس لیے قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو جو طبقہ قرآن و حدیث کو نہ مانتا ہو اسے آپ کیا کہیں گے؟ محبت ہمدردی ہوگی. اپنے کارخانے میں کاریگر کو بغیر لوپ چلائے پگار دے دیجئے گا, مزدور کو بغیر مزدوری کے پگار دے دیجئے گا. یہ دین ہے, یہاں حق بولنا ہوگا, یہاں تعلقات نہیں چلیں گے, خدا کو منہ دکھانا ہوگا. جو قرآن کو نہ مانے وہ کیا؟ وہ کافر. جو پیغمبر کی حدیثوں کو, تمام حدیثوں کو غیر معتبر کہے وہ کافر. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا پڑوسی ہے, ہمارے تعلقات ہیں, مبارک ہو آپ کو. اسی بیونڈی کے اندر ایک شیعہ تھا, چلیے مر گیا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. پڑھا لکھا تھا, قابل تھا, شاعر تھا, اور بھیونڈی میں جن چند لوگوں کو واقعتاً اچھی اردو آتی ہے, باقی سب مقادم ہیں, سیکھ رہے ہیں ابھی, وہ ایوارڈ لیا ہوئے, کتابوں کو اجرا ہو جائے الگ بات ہے, اردو زبان نہیں آتی. واتی کیوں فارسی نہیں آتی؟ جن لوگوں کو اچھی اردو آتی ہے, ایسے لوگ, وہ شخص ان لوگوں میں تھا, قابل تھا, بڑا اچھا شاعر تھا. جہاں بیٹھ جائے شعر سنا سنا کر شیعت کا پرچار کرے, یہ شیعوں کی خاص ادا ہوتی ہے. کوئی واقعہ سنائیں گے شیعت کا پرچار, کوئی شعر سنائیں گے شیعت کا پرچار. میرے دوستوں نے مجھ کو بتلایا کہ یہاں آ کے بیٹھتا ہے اور شیعت کا پرچار کرتا ہے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے گفتگو کریں. میں نے کہا دیکھو وہ گفتگو ایسے تو کرے گا نہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے, میں کبھی نکل رہا ہوں گا اور بیٹھا ہوگا تو مجھ کو آواز دے کے بلا لینا چائے پینے کے لیے. ارے آئیے چائے پیجیے, بہت دنوں سے آپ آئے نہیں, ایسا لگے کہ آپ نے مجھے بلایا, میں آ کر بیٹھ جاؤں گا. پھر وہ جن باتوں کا پرچار کرتا ہے ان باتوں میں سے کوئی بات میرے سامنے رکھنا تو میں اس کی تردید کروں گا, تو بولے گا, جب بولے گا تو آپس میں گفتگو شروع ہو جائے گی, یہ ذریعہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, القاتل والمقتول کلاہما فی النار, جو دو آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے باہر نکلے, تلوار لے کے نکلے, لاٹھی لے کے نکلے, بندوق لے کے نکلے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس نے پہلے بندوق داغ دی سامنے والے کے سینے پر لگ گئی وہ مر گیا, تو مجرم کون ہوا؟ قاتل. اللہ کے نبی کہتے ہیں قاتل بھی جہنم میں, مقتول بھی جہنم میں, جو مر گیا وہ بھی جہنم میں. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ قاتل جہنم میں جائے گا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, جو بیچارہ مر گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرمایا وہ بھی تو اسی مقصد سے آیا تھا, وہ بھی تو مرتے مرتے مارنے کی کوشش کر رہا تھا, ناکام ہوا, لیکن دل کے اندر اسی ارادے کے ساتھ تو مرا, تو آخری وقت کے اس ارادے کا مجرم ہے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار, وہ حضرت جو شیعت کا پرچار کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے. اب ان کا جو مقصد رہا ہو اس کے پیچھے, جب میں جا کر بیٹھا تو لوگوں نے چائے منگائی اور مجھ سے پوچھا مولانا یہ بتلائیے یہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار حدیث ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے. تو جھٹ سے وہ بولا کہ نہیں حدیث تو نہیں ہے. میں نے کہا حدیث ہے. تو اس نے کہا پروف. میں نے کہا پروف میں دوں گا آپ کو, بھائی میرے ساتھ نہیں ہے پروف لیکن کتابیں تو موجود ہیں, میں جا کے لے آؤں گا بائک سے. آپ خالی یہ بتلا دو کہ مانو گے کیا؟ ذرا آپ لوگ دونوں کان کھول کے اس بات کو سنیے گا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مانو گے کیا؟ سوال تو بہت چھوٹا سا تھا لیکن اس کو پسینہ آ گیا, وہ سمجھ گیا وہ شیعہ مردود. بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی قرآن تو آپ کو ہم اس لیے دکھا نہیں سکتے کہ آپ کا قرآن 40 پارے کا, ہمارا قرآن 30 پارے کا. حدیثیں آپ کو ہم اس لیے دکھا نہیں سکتے کہ ہمارے حدیثوں کے پہلے راوی یا تو صحابہ کرام ہیں یا ازواج مطہرات ہیں. تم پیغمبر کی ساری بیویوں کو منافقات کہتے ہو, بے غیرتی کی انتہا ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے, تم پیغمبر کی بیویوں کو نہیں مانتے, تم پیغمبر کے خلفاء کو نہیں مانتے, تم پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانتے. تو نہ قرآن معتبر نہ حدیث معتبر, تم کو میں دکھاؤں کیا رامائن؟ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اب جو لوگ وہاں بیٹھے تھے کہ کیا بے تم لوگ قرآن کو نہیں مانتے, تم حدیث کو نہیں مانتے؟ اب وہ لگا تاویل کرنے, نہیں ہم تو مانتے ہیں. میں نے کہا 30 پارے لوگ قرآن مانتے ہو, جواب دو. یہ 30 پارے والا قرآن جس کو ہم الحمد کے الف سے والناس کی سین تک محفوظ سمجھتے ہیں تم اس کو معتبر مانتے ہو؟ اب وہ ہاں کہے تو پھنسے، نہ کہے تو پھنسے، نہ کہے تو ابھی چپل مارے گی اس کو. اس نے کہا ہاں مانتے ہیں. میں نے کہا یہ لو قرآن پاک، اس میں کوئی ایک آیت دکھا دو کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی کو خلیفہ ہونا ہے، دکھاؤ. یہ قرآن تو صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اور تم صحابہ کو منافق کہتے ہو، کیسے معتبر ہوگا؟ اور جب تم صحابہ کو نہیں مانتے تو حدیثیں کیسے معتبر ہوں گی؟ یقین جانیے اس کا سر کا پسینہ پیر پہ آ رہا تھا. بولے مولانا صاحب مجھ کو جانکاری نہیں، مجھے معاف کیجیے گا. میں نے کہا تو تقیہ کر رہا ہے، بیونڈی میں تجھ سے بڑا قابل کوئی شیعہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے تو پڑھا لکھا ہے، میں تیرے علم کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ تو شیعہ ہے. نہیں مولانا صاحب میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا. میں چائے پی کے چلا آیا تو جن صاحب کے یہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، یہ تھانہ روڈ کا واقعہ تھا، ان سے وہ کہتا ہے کہ مجھ صاحب سے کہیے گا، میرا بڑھاپا ہے، میری بڑی عزت ہے شہر میں، میں استاد شاعر کہلاتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے رسوا نہ کریں، میں کان پکڑتا ہوں، میں آئندہ بات نہیں کروں. کوئی بات نہیں، تم شیعت کا پرچار مت کرو، گندگی پڑی ہے پڑی رہن دو، روڈ کے کنارے گندگی پڑی رہتی ہے اس کو کریدو مت، گندگی باس مارے گی تو پھینکی جائے گی. یہ ہے شیعت. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ گفتگو اصل میں چل رہی ہے قرآن و حدیث کی حفاظت پر. دشمنان اسلام نے پہلے قرآن پہ حملہ کیا. اللہ کا بھی بڑا عجیب نظام ہے، وہ اپنے مقصد میں 100% ناکام ہوئے. قرآن پاک کو غیر معتبر کہنے کی تحریک بند نہیں ہو گئی ہے، تب سے آج تک چل رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو قبولیت نہیں دی. دوسرا حملہ ہوا پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں پر. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں پر جب حملہ ہوا، اس کے بعد امت نے کیا کیا؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی ملاقات میں. یہ لکھ رہے ہیں ہمارے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے اور تمام مصلی حضرات سے بھی. آپ کا خادم عبد المجید، پورنیہ بہار. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، ہمارے لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی، صرف نکاح ہوا، لڑکا لڑکی دونوں الگ الگ ہی رہے، یعنی بدائی نہیں ہوئی، اس درمیان لڑکی نے کسی دوسرے لڑکے کا انتخاب کر لیا، یعنی اپنے اصلی شوہر سے طلاق لیے بغیر لڑکی نے کسی اور سے تعلقات قائم کر لیے، اور اب وہ بزد ہے کہ ہم اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہیں گے، پہلے والے کے ساتھ، جو اصل شوہر جس سے نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. اب ایسی حالت میں میرا لڑکا اس لڑکی کو طلاق دے دے تو اس کا مہر واجب الادا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات سے پہلے اگر طلاق دے گا تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اصلاً آدھا مہر واجب ہونے والا ہے. اور ان حالات میں جہاں لڑکی کی بدچلنی بنیاد ہے، اگر چار بڑے بیٹھ کر سمجھا بجھا کر خلا کی شکل نکال دیں تو لڑکے کے ذمے مہر واجب نہ کرا کر مہر معاف کی شرط کے ساتھ خلا نامہ بنا دیں اور اس سے طلاق دلا دیں تاکہ وہاں حرام کاری نہ ہو. ورنہ جب تک پہلے شوہر سے طلاق نہیں لے گی دوسرا نکاح بھی نہیں ہوگا، حرام کاری ہوگی. جہاں کا مسئلہ ہو چار بڑے مل کر بیٹھ کر سمجھ کر مسئلے کو حل کر دیں. لکھ رہے ہیں بعد آداب گزارش عرض یہ ہے کہ عادل خان کی طبیعت خراب ہے، آپ ان کی صحت یابی کی دعا کرا دیں، نوازش ہوگی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ہمارے شریف بھائی ناولٹی مل اسٹور والے، ان کے والد صاحب بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کے رشتے دار نے بھی دعا کی درخواست کی، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. لکھ رہے ہیں سمت نگر میں عمران بھائی کی بہن ایک حادثے میں بہت زیادہ جل گئی ہے اور ابھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، ان کے لیے دعائے صحت فرما دے، اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. گزشتہ ہفتے میں نے بیشتی زیور کا اعلان کیا تھا، کچھ لوگ اگر نہ لے سکے ہوں وہ کتاب پھر آئی ہے، اس کتاب کو حاصل کریں، بچیوں کو پڑھائیں، کتاب موٹی ہے، منتخب حصہ پڑھائیں، لیکن اچھی کتاب ہے، آسان ہے مسائل پر. اور ایک کیلنڈر ہے، اسماء الحسنی اسلامی کیلنڈر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، ان ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان ناموں کو احترام کے ساتھ لے کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. جس طرح آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسماء الحسنی کی تلاوت کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. ان اسماء الحسنی کو ہر مسلمان یاد کرے، ترجمے کے ساتھ یاد کرے اور صبح شام پڑھے. ہمارے بچپن میں ہم لوگ مکاتب میں پڑھا کرتے تھے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ایک صاحب نے ان 99 ناموں کے ترجمے کے ساتھ اور خصوصیات کے ساتھ کیلنڈر کے پیج پہ اس کو چھاپ کے کیلنڈر نکالا ہے. بہت سے اچھے کیلنڈر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا کیلنڈر ہے، اس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں.